Hamvas Béla a II. Világháború után Egyetemi Nyomda kis tanulmányai címmel könyvsorozatot szerkesztett. A sorozat első füzete saját műve, a 100 könyv volt, amelyet így vezet be. A feladat 100 könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan 100 könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani. Ezúttal nem arról van szó, hogy valaki szórakoztató úti könyvek katalógusát szerkessze meg, vagy hogy időtöltésből a puszta szigetre 100 kedves szerzőjét magával vigye, hanem arról, hogy olyan műveket gyűjtsön össze, amelyeknek fordítása minden nyelven már régen meg kellett volna, hogy legyen. E 100 mű közül az egyiknek legalább mindig az éjjeli szekrényen kellene lennie, hogy az ember, ha nem is többet, elalvás előtt egyetlen szót elolvasson, és az emberi lét igazi tartalmából legalább valamit az éj sötétségébe világításul magával vigyen. Ezt a műsorblokkot Hamvas Béla géniuszának szánjuk, és az előtt való tisztelgésünknek. Hamvas Béla sokféle hagyomány szintézisét alkotta meg. De vajon sokféle ez a hagyomány? És a Hamvas Bélának az a következtetése, hogy ez a sokféleség ez csak látszat. A hagyomány egy lényegű, amely sokféle forrásban maradt fenn. De hogy ez egyetlen egy aranykori hagyatéknak a megőrződése, és abból maradt vissza, és a Hamvas Béla az egész életét annak szentelte, hogy a hagyománynak ezt a sokféleségét visszavezesse a közös alaphoz. Integráljon belőle egy közös tudást, kvázi helyreállítsa azt az elveszett aranykori egységet, amely a sokféleségben, a hagyomány sokféleségében szétszakadozott. Itt ennek a 100 könyv elnevezésű vállalkozásnak, kötetnek adóznánk részben Hamvas Béláról szóló beszélgetésünkben. Egészen elképesztő az, és valahogy megrendítő, és igazából akkor tisztelegnénk méltóképp a vállalkozás előtt, hogyha az egész kötetet felolvasnánk. Hogy 1945-ben, amikor Európa a II. Világháború után történetileg mondjuk így mélypontjára jutott, Magyarországon nemzeti össztermék 40%-a megsemmisül a holokauszt idején. Hamvas Béla úgy gondolja, hogy össze kell írni azokat a könyveket, amelyekből majd ugye helyre lehet állítani a kultúrát. És ez az az időszak, amit ugye Sánta Ferenc az 5. pecsét című regényében, ugye megidézve a nyilas terror világát, ugye szimbolikussá válik az, hogy a Hieronymus Bosch albumot a könyvkereskedő ugye elcseréli egy kiló marhaszegyért, mert az élelem a legfontosabb. És aztán ugye mindenki élelmet akar gyűjteni, és mindenki adogatja el az értékét, csak hogy élelmez jusson. És itt Hamvas Béla itt a szellemi táplálékot próbálja meg összegyűjteni és átörökíteni. És nem csak ő volt az egyedüli, hanem az egyébként hozzá korábban közel álló, ugye a sziget körévén közel álló Szerb Antal például az 1943-ban megírta a 100 vers címmel a szerinte legfontosabb 100 versnek a listáját a világirodalomból, nem sokkal azelőtt, hogy aztán Balfon agyonverték munkaszolgálatosként. És ez, hogy át kell örökíteni a kultúrát, ez egészen megrendítő és egészen heroikus. És én Hamvashoz lényegében ebben a könyvben tudtam leginkább közel kerülni. Részben persze az én olvasottságom miatt, mert történészként én a baloldali radikális mozgalmakkal foglalkozom, és ebből adódóan is hát sokkal több ateista, materialista, 20. századi progresszív gondolkodót olvastam, amitől a lehető legtávolabb áll ez a transzcendens tudás, ami feltételezi, hogy itt az istenektől valaha kaptunk valamit, és lényegében ahhoz kell ugye eljutni, az a transzcendens tudáshoz. Tehát itt ahhoz, hogy teljesen be tudjunk lépni Hamvas világába, valahogy egy ilyen kiindulási hipotézisként el kell ismerni azt, hogy van Isten, és hogy ez a perem feltétel, vagy ez a feltétel, a nulladik lépés, hogy belépessünk ebbe. És van egy ilyen égi tudás, ami leszivároghat. És ha ezt mondjuk egy történész, aki alapvetően a történeti tudás felől közelít, és mindent az emberiség történelmnek termékének tart, és egy történész a diplomáját alapvetően azért kapja, hogy Istenre ne hivatkozhasson. Mert az emberi történelemből kell vezetnie az eseményeket. Itt elég nehéz megtenni ezt, még vallásos történészeknek is ezt a lépést, hogy akkor van egy égi tudás. Itt a 100 könyv, ez azért egy jó belépés legalábbis nekem, mert ugye olyan művekről ír, amiket egyébként ismerek. És a hamvasi transzcendens látásmód, ahogy értékelés, ahogy elhelyezik ezeket a könyveket, ezek telébe kapnak abszolút. Érdekes az, hogy az Asimovi alapítvány az valami 50-es évekből származó regény vagy sorozat éppen, ahol végig arról van szó, hogy mentsük ki az a kultúra elért eredményeit a világégés utáni generációnak, a civilizáció nélküli túlélőknek, hogy majd ők ne onnan kezdjék, mint ahonnan mi kezdtük, de soha nem említi meg, hogy ugyan mi is tudod, ennek a minimuma, mit kellene összegyűjteni, és itt pedig pont ez történik meg, és nem azzal a fajta válogatással, bár százas listáról beszélünk, mint a Snobjektívben mi időnként elkövettük, hogy nem, ez nem egy top lista az első helyen, nem a legjobb áll, hanem esetleg a legrégebbi, mert tájegységekre és vagy kultúratörténeti érákra osztva halad végig Indiától, Egyiptomon, Kínán, Tibeten át, aztán a Dél-Amerikákig, és végül a görögökön és az európaiakon keresztül egészen Amerikáig. Ugye például a hatodikként a Manó törvénykönyvét beveszi a 100 fontos könyv közé. És ami perúi. Ez az indiai történelemből, vagy az indiai kultúrából vette ezeket a Manó törvénykönyvét, de nagyon imponáló ez a fellépés, ahogy írja. Aki a dolgokhoz nem ért, az Manu törvénykönyvének a 100 legjobb mű közé való felvétele ellen tiltakozni fog. Aki azonban tudja, hogy alig van mű, amelyből az őskor levegőjét olyan tisztán és közvetlenül lehetne szívni, az a választást helyeselni fogja. És később folytatja, hogy a túlvilági szellemeket, az isteneket, a csillagokat, a halakat, a növényeket, a kristályokat ismét testvéreinek érzi. Aki a Manu törvénykönyvet olvassa, amely jel az ember visszakerül az ember őseredeti állapotába. Tehát itt, hogy valaha a világnak volt egy ilyen egysége, amely fokozatosan töredezik szét az emberi történelem fejlődése során. Végül elérkezünk ugye a posztmodern szakaszba, az már Hamvas után, de amit már Ady Endre megérzett, hogy minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban. És lényegében ezt az egészet próbálná meg helyreállítani Hamvas, és ezt az egészet pillantja meg mondjuk a legősibb kulturális termékekben. Azt írja az Ótestamentumról. Az Ótestamentumot a 100 nagy könyv közé nem kegyeletből kell fölvenni, de még azért sem, mert a kereszténység természetes előzménye és feltétele. Az Ótestamentumban egész földi létünk minden alapja együtt van. Ha valaki meg akarja tudni, hogy mi az, ami az Ótestamentumban van, olvassa el egyszer úgy, mintha még sosem hallott volna róla, minden utálatos iskolai és papi hazugságtól mentesen. A 10 parancsolat az emberi természet nem kívánt velejáróinak receptje és legtömörebb térképe. Betartani szerintem képtelenség, minden pillanatban tisztában lenni viszont vele, és magadra próbálni, mint egy ruhát, és mindig megállapítani, hogy kicsi rád, vagy nagy rád, de hogy nem, egyszerűen nem vagy pont belesz abba, az viszont egy sorvezető, egy kevésbé nyomorult ember felé. Itt az előbb Ady Endrét idéztem, hogy minden egész eltörött el. Ugye Ady Endre a klasszikus modernista költő. Én, erről szól. Ugye a modern költészet lényegében az, hogy az ént kiteljesítsük, és a költő is kiteljesítse magát, megmutassa magát a világnak. Ehhez képest, Hamvas Béla, ugye Pindaroszt az ókori óda és himnusz ugye, költészetnek a nagy szerzőjét így méltatja. Ha van abban valami természetes, amit Pütagorász mond, hogy az emberi életben az első kötelesség az isteneket, a hősöket, az erőket és a halottak szellemét dicsőíteni. Ezt tette Pindarosz, az ő hangja a dicsőítés hangja. Ez a dicsőítés az óda. Fordítottja a modern ember, aki önmagát dicsőíti és önéletrajzot ír. Szegény modern ember. Babics a Lírikus Epilógia című versében már egy válságként kezeli, már egy válságként tekint arra, hogy az pont a költő, az, aki nem tud az énjéből, nem tud az egójából, nem tud a szubjektumból kilépni, mert hát ugye pont attól líra, hogy szubjektív, hogy nem hogy személyes, hanem hogy a személytől elidegeníthetetlen. És akkor itt jön a képbe Vörös Sándor, aki tulajdonképpen nem egyéb, mint Hanvas Bélának a lirikus énje. Tehát tulajdonképpen a Hanvas Bélai gondolat, a Hanvas Bélai megközelítés, a Hanvas Bélai szellem, az a Vörös Sándor lírai képességeivel felvértezve kvázi képezett egy költő hanvast, ez Vörös Sándor. Ugye Hanvas egy nagyszerű esszéista elsősorban. Azért vannak epikai művei is, tehát van azért az epikában is, úgymond az elbeszélésben is jó volt, meg azért elkalandozott egyéb tájakra, de az elsőrendűen ő egy esszéista, és esszéistaként tartjuk számon. Vörös Sándor lett az, akiből megalkotta Hanvas Béla az ellenadit. Az én, az én a mindenek felett, az én az Istennel vacsorálok, én a meghaladhatatlan, a felülmúlhatatlan, akinek az egója meghajlítja a szellemi és az erkölcsi és a minden létező teret, és akkor ezzel szemben a Vörös Sándor az én elvetése, az én ruhaként való levetése, más én ruhaként való felvétele, kvázi az énnek a nem énné tétele, és az halhatatlan szubjektumnak, aki nem a személyiség, hanem a személyiségen inneni, amire rétegződik a személyiség, annak a megtétele a lírai fókusznak, vagy a lírai fókuszba helyezése. Mi a különbség? Amikor csecsemő voltál, és pislogtál ki a bölcsődből, te már akkor ott voltál, de még sehol nem volt személyiséged. Még sehol nem volt az az én, az abstraktum, amit megtettél annak a helyére, aki pislogott ki a bölcsőből. Az még nem volt. Még nem tudtad magadról, hogy hívnak. Nem tudtad magadról, hogy mit gondolsz. De tagadhatatlan, hogy már voltál. Na, abba a státuszba, abba a középpontba hátrált vissza, vagy lépett vissza az egóból, az Ady Endre nagy költőségéből Vörös Sándor, és talált ott, és alapított ott egy új birodalmat. Nagyjából ezen a ponton találkozol úgy, mint ahogy a Manu törvénykönyve kapcsán mondja, hogy az Istenek, a csillagok, a halak, a növények, a kristályok azok a testvéreidnek tűnnek, és mindjárt az elején ennek a gyűjteménynek a második pontjában az Upanisadokat említi, amiben tök jól felveti ezt az egész transzcendens világot, és talán valami fajta eredetet is neki, hiszen ez egy brahmanista irodalom, ez az indiai származtatása, végül is ugyanannak a gondolatnak, amit egyébként bármi másban is találsz, és ezt úgy foglalja össze, hogy ha nem 100, de ha 3 könyvet lehetne csak megmenteni, az Upanisadoknak közöttük kellene lenni. Az Upanisadok, azaz titkos tanítások azt mondják, hogy a tapasztalati anyagi természet második valóság. Az első valóság, a tulajdonképpeni és igazi valóság a láthatatlan és a szellemi. Az anyagi természet csak az örök halhatatlan lélek, az Atman káprázata, azaz májája, és független önálló léte nincs. Ezt a döntő nagy tudást az ember önmagától nem is merhette volna meg, sohasem láthatta volna be, hogy ami látszat szerint körülveszi az életét, meghatározza, az nem is valóság. Az Upanisadokat maga a legfőbb szellemisten Brahman nyilatkoztatta ki az idők elején, az őskor nagy bölcseinek. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak gyűjteménye az Upanisadok szépségében és nagyságában az Upanisadokhoz egyetlen írott emberi mű sem hasonlítható. Az első szemelvényes magyar kiadás most készült, egy kis marketinget azért benne hagyott itt a 40-es évek derekán. És ugye Buddha beszédeit is beveszi, ami ehhez kapcsolódik. Mondják, hogy a világtörténet minden embere között Buddha volt a legnagyobb. Buddha abból indul ki, amiből az őskori metafizika. Ez a látható világ itt káprázat, és az egyetlen valóság a láthatatlan szellem. Minden szenvedés, minden zavar, minden téveigés oka, ez a nem létező káprázathoz való ragaszkodás. Buddha beszédeinek és tanításainak olyan varázsa van, gyakorlatilag csak egyszer is utólag olvasta is, soha nem felejti, és mindig visszakívánja. Mondjuk, ha visszakívánja, az a szomjazik Buddha szavaira, akkor már el is rontotta. Mert vágyakozik. De mindegy. És még a... Szarpoén. A Lao Tse-től, hogy a Tao Te Ching-et hadd említsük meg, mert Vörös Sándor volt, ami a lirikus vagy a költészeti fordítását elkészítette, ugye Tőkei Ferenc próza fordítása mellett. Ha minden könyvet úgy írtak volna meg, mint Lao Tse a Tao Te Ching-et, nem lenne szükség 100 kötetre, csak 100 vagy még kevesebb füzetre. 81 vers az egész. A történetről, a lélekről, a közösségről, a sorsról, az életről, az igazságról szóló minden tudás quintesszenciája, úgy, hogy a kisgyermek is megérti, de a nagyköltő is csak kivételes pillanatban tudja kimondani. És ez zseniális. Ez, tehát, hogy a kisgyerek is megérti, de a nagyköltő is csak kivételes pillanatban tudja kimondani. És ahogy írja, a Tao Te Ching minden igazi létről szóló tudás eleje és vége. Milyen érdekes, hogy egy füzetet promotál itt a könyvvel szemben, tehát hogy a tömörség mellé áll, ez maga is egy füzet, ami a 100 könyv, tehát annak a terjedelme is tulajdonképpen füzetnek felel meg, és a tömörség mellé áll Hanvas Béla, akinek feldolgozhatatlan terjedelmű a munkássága, mert tulajdonképpen ő nem is írt, csak gondolkodott, és a gondolkodásának eszköze az a leírása volt a gondolatoknak, és én nem tudom, hogy van-e ember, aki végigolvasta, de valószínűleg nem tudod, hogy hol kezd el, és csak akkor érted meg, amikor körbeértél, és kb. Forgásba hoztad, mint a tankerekét mondjuk. A 26. helyen ugye, bevéve, hogy a perui mítoszok, itt pont a szófukarságot ünnepli Hanvas Béla. Nincs idegenszerűbb könyv, mint ez, és ha valaki megérti, alig van könyv, amelyből az ember inkább önmagára ismer. Ez a félelmetesen szófukar nép itt mégis kimond néhány alig érthető szót. Gondolkodhatsz rajta, hogy mit jelent. Ő ezt is eredeti nyelven olvasta vajon, és így nem zavarta, hogy jó, hát ezen a nyelven speciál nem értek, de azért elolvasom, így becsületből végigolvasom, és gondolkodok rajta, hogy mit is jelenthet. És így magára ismerhet. Mert ez egyébként elképesztő progresszív a csávó, hogy szanszkritül tanul a 40-es meg 50-es években. Mi támogatja ugyanezt neki ezt a törekvését? És amit itt felolvastál az imént az Upanishadokról, itt elhangzik a kulcs szó, ez az Atman. Hanvas úgy fogalmaz, hogy az örök halhatatlan lélek. Ez az Atman, ez az, amiről beszéltem az imént. Ami már ott van bent, amikor te a bölcsőből kifelé pislogsz. Ő az, aki ott van most is benned. Ott van most is. Nem olyankor, amikor ítélkezel, az az éned, amelyik a személyiséggel feldíszített, vagy a személyiséggel felruházott Atman, hanem amikor szemlélődsz. Az ítélet nélküli szemlélet, az értelmezés nélküli tanúságtétel. Amikor a tanúja vagy valaminek, de amit már ráértelmezel, mint konnotációt, az már a személyiség művelete, az már a halandó részethez tartozik, hanem csak a szemlélet. Az az Atman művelete, a belső halhatatlan lélek művelete. Erre mondja azt a hagyomány, hogy ebben halhatatlan az ember, erről tartja azt a modernitás, hogyha valamiben halhatatlan az ember, akkor az alig, ha nem ez. Nem tudjuk, de ha van halhatatlan, minden másról már kimutattuk, és biztosan tudjuk, hogy halandó. Ha van olyan, ami halhatatlan az emberben, akkor az csak ez lehet. De valahogy ennek a gondolatnak is egy, nem akarom azt mondani, hogy megrablása, mert nem akarok ennyire ítélkező lenni, de valamennyire eltérítése az, hogy a halhatatlanságot sok hiedelemkör az egóhoz kapcsolja, tehát hogy te leszel a halhatatlan, akit te magadnak gondolsz, és hogy nem leszel, hanem vagy, és az a benned lévő dolog az nem a tiéd és sajátod, hanem az mindig is közös volt, mindig is élt, ezért az nem a te örök életed, nem, hanem az övé. Azé vagy te, épp ellenkezőleg. Ja. Tehát nem a ti, az Atman nem a te lelked, éppen hogy az a halhatatlan lélek az Istenhez tartozik, és ahhoz tartozol te. Az arra épül rá aztán a szellemed, abból szilárdul a személyiséged, még a tested is ahhoz tartozik. És nem olyan rettenetesen elérhetetlen dolog ezt, hogy egyszer az életben már felnőtt fejjel kiláss ennek a szemén az a spirituális élmény. Hadd idézem. Csak előidézni, hát az nem tudom, tudod, az vagy mágia, vagy hivatás, vagy elhivatás, vagy csoda. Amit az új testamentumról ír. Tulajdonképpen fölösleges volt a 100 legjobb könyv közé felvenni, mert amit ez a könyv mond, az minden ember szívébe írt szent jel. Ha ez valakiben nincs meg, azon a többi 99 könyv sem segít. És azért itt nem csak a történelem előtt időkbe vesző ugye szent szövegeket listázza, hanem egészen elmegy James Joyce-ig, meg a 20. századi irodalomig, és többek között mondjuk a középkor kapcsán nem csak a misztikusokat érinti, mint Eckhart mester, hanem ugye Villont is. És Villonról például azt írja, amit a költő nem szentesít, az Isten országában nem juthat be. Villon szentesítette a külvárost, az utcát, a káromkodást, a hencegést, a neveletlenséget. Isten országát teljesebbé tette a kocsmával és az akasztófával. De ez elégendő útlevél? Tehát azt állítja, hogy nem juthat be, az nem jelenti azt, hogy ami a lirában ábrázolható, az végül bejut. Pont a napokban beszéltem arról, hogy mennyire visszás lenne most egy elektromos autót olajfestményen látni, míg valamilyen korban az a szélmalom is egy ilyen oda nem illő, a természetet csúfító technológiai dolog lehetett egy művészeti kreálmányon, és tudod, az, hogy űrhajót és elektromos autót látsz, az a képregény műfajában teljesen rendben van, vagy ilyen kubista dolgokban a felhőkarcolók, de meglátni a, nem tudom, a vízililiumokat és a víztükrében a felhőkarcolót egy impressionista képen, az valahogy úgy, tudod, nincs rendben. Nem illik oda, mert még nem volt ábrázolható abban a típusú művészetben, nem emelték be, és nem is szoktad meg, ledobja a szemed. Hanvas Béla 100 könyv című művel kapcsán beszélgetünk Hanvas Béla látásmódjáról, transzcendens világáról, és fantasztikus az, amit Shakespeare-ről ír, amelynek kapcsán Lord Byront idézi. Azt írja Hanvas Béla, hogy a modernkor elején Byron azt mondta, hogy az emberiség története válaszútra érkezett. Döntenie kell Shakespeare és a szappan között. Az emberiség a szappant választotta. A választás hatása azóta egyre nagyobb hatással és következményekkel bontakozik ki. Shakespeare az európai ember egészének egyetlen és teljes megjelenése, és azzal, hogy nem őt választották, az igazi európait megtagadták. A modern árulás. Érdekes, hogy máshol is van az európaiságra egy ilyen romantikája vagy hivatkozása úgy, hogy ezt a füzetet 1945 után percekkel állítja össze. Milyen állapotban, vagy milyen hite lehet az európaiságban, ha abban a pillanatban is hisz benne? Én visszakanyarodnék a tibeti szekcióba, Milarépára hivatkozik, költő volt, szent misztikus aszkéta tanító írja. 40 évig élt a Himalájában csalánlevélen, de olyan tudást szerzett, hogyha száját szóra nyitotta, még az égben lakó istenek is elcsendesedtek és őt hallgatták. Milarépa életrajzából megtudjuk, hogy pusztító vihar támasztani, a távolból embertölni, levegőben járni, olyan mesterség, amit aránylag könnyen meg lehet tanulni, ami nehéz, az egészen más, tiszta és szent életet élni. És a cél nem a mágia, hanem a tiszta élet. Ezért Milarépa modern, a mai mágiába tévedt ember kijózanítására írott könyv. Nem tudom, hogy a mai az akkori, vagy az 1946 körül, de hogy szimbolikus-e az, hogy ő könnyűnek nevezi az embert a távolból megölni és a levegőben járás művészetét, buzdít a tiszta életre, vajon ez a kis bejegyzés, vagy pedig a lehetetlennél is nehezebbnek nevezi, ezzel rámutatva, hogy igenis buzdítalak, de közben ne csüggedj, ha elbuksz benne, mert lehetetlen tökéletesen tisztán élni, de ahányszor elrontod, a következő percben újra csak törekedj. És legyél tisztában azzal, hogy soha nem fog sikerülni 100%-osan, és akkor is a következő kanyarban megint ezt kell megpróbálnod. Én pedig végül a Tolstojról írtakat idézném. Tolstoj problémája a következő. Életének utolsó szakaszában a válságban lévő emberiségnek Tolstoj Leó teljesen kész, világos megoldást ajánlott fel, amit megvalósítani egészen könnyű dolog lett volna. Az emberiség ezzel szemben irtózatos erőfeszítéssel egészen mást valósított meg, amivel az életet még válságosabbá tette. Mi lett volna, ha fel annyi erőfeszítéssel, éhséggel, vérontással, pusztítással, járvánnyal azt valósította volna meg, amit Tolsztoj mondott. Valószínűleg elértük volna a békét, Isten országát. Mit következik ebből? Azt, hogy az emberiség a könnyen elérhető béke helyett a nagyon nehezen elérhető pusztulást, éhséget, vérontást, járványt választotta. Lehetséges az, hogy egyetlen embernek van igaza, és az egész emberiség téved? Olvassátok Tolsztojt, és meg fogjátok látni. A Hanvas Béla vízöntő című esszéjéből fogok felolvasni egy részletet, amely a legsúlyosabb válságot tárja fel, a jelenkor válságát. Azt a válságot, ami a halakból a vízöntőbe való átlépést reprezentálja. Abban az időben élünk, mondta Le Bon 50 évvel ezelőtt, amikor az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömegtudattalan tevékenysége lép. A változás akkor nem csak hogy ártalmatlannak, hanem kívánatosnak látszott. Voltak, akik a tömeget zendülésre izgatták. Marx és a szocializmus apostolai, anélkül, hogy tettüknek jelentőségével csak távolról is tisztában lettek volna, lázadást készítettek elő. Ha tudták volna, hogy az uralomra jutó tömeg az emberiség nagy eszméit egyáltalán nem úgy fogja megvalósítani, ahogy hitték, sőt, mivel magával kell hoznia magát, mint ahogy egész lényét és természetét is magával hozta, az összes eszmék megvalósíthatóságának lehetőségében való reményt egyszerűen át fogja húzni. Az apostolok forradalmasító irataikat minden bizonnyal nem írták volna meg olyan könnyelműen. Ha ma Marx, Engels, LaSalle vagy a forradalmárok közül bárki felébredne, és meglátná, hogy mi volt az, amit oly hévvel ébrezgetett, gondolkodóba esnék, és ha lenne benne, mint ahogy a legtöbben volt a komolyságnak kicsiny szikrája, nem ezt akartam, dadogná szegény az önvádtól lesújtva. Mindegyik azt hitte, hogy a tömegben angyalt ébreszt. Ma már látná, hogy nem az. És már látná, hogy a szörnyetek felébredt. Az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lépett. Az apostol kézzel foghatóan tapasztalhatná, hogy a társadalom csak valami másnak a függvénye. A tömeguralma azt jelenti, hogy az egyéni, világos, értelmes, józan, tudatos tevékenység helyébe a tömeg zavaros, vak, homályos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész emberi lét elhomályosul és elsüllyed. Ez volt az, amire a forradalmárok nem gondoltak. Voltak, akik a tömeguralmának jelentőségét átlátták. Megértették, hogy itt nem uralmi kérdésről van szó. A világhelyzet változott meg. A folyamat nem társadalmi, hanem annál mélyebb, alapvetően életrendbeli. Azzal, hogy a tömeg jut felülre, szükségképpen együtt jár, hogy a tudattalan tevékenység jut felülre. Az egyéni és világos gondolkodás és tevékenység elkezd a tömeg zavaros, tudattalan tevékenységétől függeni. Ami egyszerű és értelmes, az függ a vaktól és a zavarostól. A magasabb függ az alacsonyabbtól. Fordított helyzet támad, az ember fejjel lefelé kezd élni, és a következmények beláthatatlanok. A burzsoá és a proletár osztály harca felületi társadalmi jelenség, amely alatt a világos tudat és a vak tudattalan harca folyik. Akkor a harc még nem dőlt el. Pareto rezignáltalán lapítja meg, hogy egy gondolatnak minél kevesebb világos igazság értéke van, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá. Ezt a homályos és kétes valamit reziduumnak nevezte el. A reziduum értelmetlen. Ösztönöz, de irracionálisan és nem ér el semmit. Ez a tömeg jellegzetes gondolkozás formája. A gondolathoz egyébként semmi köze sincs. Amint hogy nincsen semmi köze annak sem, amit Szorej mítosznak nevez. Mítosz azért van, mert a tömeg nem tud gondolkozni, belátni és mérlegelni, a mítosz a szenvedély, a vágy, az ösztön lecsapódása. A második nemzedék már látta, hogy a reziduum, vagyis a mítosz a tömeg tudattalan tevékenységének ismertető jele. Látta azt is, hogy a harc a tudatos és a tudattalan gondolkozás között megindult és tart. Az eddig alul elhelyezkedett tömeg a társadalom magasabb rétegébe tört. Ezúttal a barbár nem mint régebben a népvándorlás idején a fejlett és magas embert távolról és kívülről rohanta meg, hanem alulról és belülről. Az emberben magában van a tudattalan, ami feltört, és a társadalomban magában van a tömeg, amely feltört. Ez az új népvándorlás, a barbárság vertikális betörése. Amivel együtt jár, hogy a helyzet nem csak kívülről változik meg. A fejlett és magas ember elűzésével és a fejlett és magas életrend elpusztításával az ember pszichológiai helyzete is megfordul. Ami felül volt, az most lekerül, és ami alul volt, az felmerül. A tudattalan jut fel, a tudat pedig le. Nem az értelem van fent, hanem az ösztön. Nem a fény, hanem a homály. Nem a paradízó, hanem az inferno. Nem a magas, hanem az alacsony. Nem a rend és a józanság, hanem a rendetlenség és a szenvedély. Nem a tudatos gondolkozás, hanem a reziduum és a mítosz. Ezért a fordított rend a kiválasztásban, az értékelésben, a rangsorban, az ízlésben. Ehhez hasonló katasztrófa az ember csak akkor érte, amikor a földet özönvíz árasztotta el, és az emberiség az óceánban elmerült. De akkor az elmerülés külső volt, mint ahogy a népvándorlás is külső. Ma az ember saját tudattalannyában és a társadalom saját tömegében merül alá. Az óceán a tudattalan, és a tudattalan az óceán. Vízözön annyi, mint elmerülni a tudattalanban. Ma éljük ezt a belső vízözönt. Ebben az új helyzetben az, hogy ami lent volt és felkerült, éppen olyan végzetes, mint az, hogy ami fent volt, az elmerült. A tömeg helye lent van, ahogy lent van a tudattalan helye is. Sorsa szerint ide tartozik. Az ökör, ha a szekeret húzza és szánt, szent állat. Ha felkerül, sárkánnyá változik. Az ekét nem húzza többé, az igát ledobja, megvadul és tüzet okád. Az uralkodó helye fent van, mint a tudaté. Sorsa szerint ide tartozik. Az angyal, ha fent él, szent lény, de ha lemerül, ördögivé változik. Nem áraszt világosságot, és tüze vulkánikus lesz. Ha a tudattalan, amelynek helye lent van, felkerül, éppen olyan démonikussá válik, mint a tudat, amelynek a helye fent volt, és lemerül. A szent igavonóból sárkány lesz, a szent világosság angyalából sátán. Mert ami lent türelmesen szolgáló ökör, az fent szörnyeteg, és ami fent fényes angyal, az lent ördög. És az, hogy az igavonóból sárkány lett, éppen olyan katasztrófa, mint az, hogy az angyalból sátán. Vannak, akik még ma is azt merészelik hinni, hogy az igavonó a jármot eleget viselte, és most már ideje az angyal helyébe lépni, hadd húzza az az ekét. Az észrevétel figyelemre méltó lenne, ha időnként meg lehetne tenni, hogy az ember a hasát a nyakán, az agyát pedig a gyomra alatt viselje. Éppen olyan értelmes lenne a fákat felkérni arra, hogy ezek után a gyökereiket dugják ki a földből, ágaikat pedig fúrják a talajba. A has felül a nyakon éppen olyan démonikussá válnék, mint az agy alul. Ha a belek elkezdenének gondolkozni és életterveket szőni, ezek bélgondolatok lennének, mint ahogy a tömeguralomra jutásának legelső jele a belek gondolkozásának felülkerekedése volt. Előtérbe lépett minden, ami táplálék, gazdaság, gyomor, földi javak, étel. A sárkány egész léte, hogy zabál és horkol. Ha pedig nem tud jól lakni, rablásra indul, és aki eléje kerül, azt leüti. Nyersanyagra van szüksége. A tömegkorszakának jelszava nyersanyag. De ha az agy lemerülne és elfoglalná a belek helyét, fel kellene, hogy lázadjon abban a sötétben, amelyet nem szokott meg, s amely lény ellen van, mint ahogy a lemerült szellemi ember ma nem egyéb, mint szintiszta lázadás. A lázadó agyvelő éppen olyan gonosz, mint a gondolkozó bél, éppen olyan démonikus, mint a gyökereivel fölfelé és ágaival lefelé fordított fa. Az igába vonott angyalnak sátánnál kell változnia, ahogy az uralkodói székbe került ökörnek sárkánnyá. Tömeg és tömeg között nincs különbség. Teljesen mindegy, hogy kik vannak együtt, kongresszusra gyűlt diplomaták, gyűlésre hívott akadémikusok, parlamenti ülésen a képviselők, az osztályban az iskolás gyerekek, választópolgárok, szakszervezet, mezőgazdasági munkások, törvényszéki esküdtek vagy színházi nézőközönség. Miért mindegy? Mert bármilyen csoport legyen is, az ember tudata, bármilyen kidolgozott legyen egyénileg, lefokozódik. A tömegben az egyéni tudat megsemmisül. A tömegnek teljesen új, minden egyénitől, egyéni magatartástól független tulajdonsága van. Ez éppen az, hogy tudattalan. Izgékony, hiszékeny, egyoldalú, maradi, zsarnok, tompa, sötét, hisztérikus. Intelligenciája ítélete nincs. Mérlegelni nem tud, könnyen meggyőzhető, és még könnyebben vezethető, és még könnyebben becsapható. Tömegbe kerülve a legértelmesebb ember is egyik pillanatról a másikra megbutul. Az agy kikapcsolódik, az értelem tevékenysége megszűnik, a tudat elmerül, s helyébe a homályos, zavaros, labilis bénultság lép, ami épp éppen a tömeget jellemzi. A világos és józan értelem kialszik, és az ember fölött az uralmat ellenőrizhetetlen ösztönzések veszik át. És az ember a tömegben maradéktalanul felszívódik. The group is feeling and acting as one soul. A tömegben lévők egyetlen lélekké olvadnak. A tömeg nem ítél, nem gondolkozik, nem szeret, nem próbál megérteni, hanem fél, örjöng, bámul, meghódol, de mindenek felett. Szól Le Bon, rombol. Aztán hozzáfűzi, a tömeg felülkerekedése mindig negatív eredménnyel jár, és ezért a tömeg feladata a kultúrákat megsemmisíteni. A tömeg talán egyéniség alatti, talán egyéniség utáni állapot. A lélek viselkedése megváltozik, önmagáról való tudata elborul. Annyira, hogy az ember magát elveszti és mással összetéveszti. Kollektív állapotban az ember olyas valamit hisz, amit nem is ő hisz, hanem csak úgy általában hisznek. Az ember nem egyéni lény, hanem valamivel azonosítja magát nézettel, érzéssel, tettel, esetleg tárggyal, esetleg más emberrel. Ezt a jelenséget participation mystiknek nevezték el. A tudattalan nem lévén birtokában még a kezdetleges megkülönböztetéshez szükséges eszközöknek sem állandóan összetéveszti magát, vagy valaki mással, és ennek a másnak a véleményét vallja és életét éli, mi alatt saját magáról való tudata félig foszlottan az ösztönök zavaros mélyében lebeg. Amit ebben a pillanatban hiányolni lehet, mindössze annyi, hogy a tömeg lázadását még senki sem állította párhuzamba azzal a folyamattal, amely a saját személyes tudattal rendelkező emberi lénynek a tömegben való kialvásában jelentkezik. A párhuzam nem csak kínálkozik. Ma már parancsoló, kényszer és követeli, hogy észrevegyék. Az emberiség tömeggé lett, a személyes tudattalan kialvóban, a személyes öntudat kialvóban van, részben kialudt, és az egyén tudatos tevékenységének helyét a tömeg tudattalan tevékenysége foglalja el. Amiről a tömeglélektan beszél, nem is a tömeglélektana, hanem az a folyamat, amit a barbárság merőleges betörése jelent. Az egész emberiségben a józan és világos értelem helyébe az izgékony, homály, hisztérikus tudattalan lép, amelynek intelligenciája nincs, mérlegelni nem tud, amely úgy viselkedik, mint egy választógyűlés, vagy színházi publikum, vagy egy osztályra való iskolás gyerek. Az egész emberiség készül egyetlen lélekké olvadni, amely hiszékeny, maradi zsarnok, gondolkozni szeretni nem tud, csak félni, reszketni, örjöngeni, és főként pusztítani, mert a tömeg feladata a kultúrák lerombolása. Egyéniség alatti állapotba merültünk, és önmagunkról való külön tudatunk elhomályosodik. És ebben a folyamatban a tanulság éppen úgy nem véd meg, mint a tömegben. Műveltség, rang, vagyon, állás, osztály, tudás az embert attól, hogy a nagy homályos árnyék elérje és elborítsa, nem védi meg. Semmiféle eddig megszerzett emberi képesség, tehetség, szellem, magasság nem elég hatékony ahhoz, hogy az embert az elmerülés megóvja. A kezdődő primitivizálódás kivétel nélkül mindenkit kikezdés alá ás. A szellemet kioltja, az ízlést a legalsó vonalra szállítja le, a vallásból babonát csinál, az istenekből bálványt, a világos és józan gondolat helyét zavaros mítosz és bizonytalan reziduum foglalja el, írja Hanvas Béla. Ezt a szöveget nagyon hálás dolog szándékosan félreérteni és reakciós irodalomnak minősíteni. Holott valójában csak pontosan leírja azt a léthelyzetet, ami a modernitás. Azt kell megérteni, hogy ez nem társadalmi kérdés, nem társadalmi probléma, csak ez csak egy valójában egy egzisztenciális problémának a társadalmivá butításából következik az a következtetés, hogy ez reakciós irodalom, és hogy tulajdonképpen proletariátus ellenes, vagy munkás ellenes, vagy az elnyomottakkal áll szemben, mert itt két a tradicionalizmusnak két jelentése van összetévesztve. A tradicionalizmus két dolgot jelent. Egyrészt egy filozófiai iskola, és ebben az esetben Berdyájevet jelenti, másrészt egy politikai ideológia, és ebben az esetben meg Evolát jelenti. És ez nagyon nem ugyanaz, ez nagyon nem ugyanaz a szint, ezeket eleve más tudományterületek meg kell egymástól különböztetni. Enélkül, amit itt a Hanvas Béla leírt, nem lehet megérteni a világ végét. Nem lehet megérteni, hogy mi okozza a világ végét, ha nem az emberi tömegbél poklossága, amely meghajtja a GDP erőműveket. Nem lehet megérteni azt, hogy a totalitárius rezsimek valójában annak a kísérletei voltak, hogy az elit uralja, megkísérelje uralni és az akaratának a szolgálatába állítani a tömeget. Ez volt a tömeg és a rémrezsim halálos násza az emberiség legsötétebb kora a 20. században. Az a tény, hogy az elit tervező asztalon konstruált mítoszokkal uralja az emberi tömeg tudatát, vagy hát inkább úgy mondhatnám, hogy tudattalanját. Az, hogy soros plakátokkal az emberi tudat formálható. Az, hogy egyáltalán mit jelent az a fogalom, hogy tudatipar, tömeggyártott emberi tudat. Enélkül, a Hanvas Béla szöveg nélkül nem megérthető. Önmagában az, hogy a jelenkornak az uralkodó mítosza és zsánere az miért a zombi? A zombi zsáner, a zombi mítosz, a világ vége, amelyet az ember nem pusztán elszenved, hanem az ember egyszerre okoz és elszenved. Mert a zombi mítosz ebben különleges, és ezért tökéletes allegóriája annak a válságnak, amiben az emberiség a modernitásban, meg a modernitáson most már túlmenően a posztmodern korban van. Azért, mert az ember ebben a konstrukcióban, ebben a világ végében egyszerre a meteorit, ami becsapódik, és egyszerre az elpusztuló lakosság, amelyik a meteorit becsapódása nyomán kihal. A válság nem ragadható meg a politikai ideológiák szintjén, mert alapvetően ez egy kulturális, eszmei és szellemi síkon jelentkező válság, aminek aztán, ahogyan a Hanvas Béla írja, a burzsoa és a proletár osztály harca már egy lefokozott, már a jelenségvilágba, a történelemben leszivárgó eredménye. 40-41 körüli írás azért, amikor a tömegről volt szó előttem, nem csak a proletariátus, hanem a fasizmus által felhergelt tömeg is megjelent. És van egy olyan érzésem ezt hallgatva, mintha ez alól a tömeggé való változás elől volna két menekülő út, ha egyáltalán van. Az egyik a kemény vezetés, amit bár akkor nehéz elismerni, hogy egy megoldás, de hogy a vezetőknek a vezetésnél a helye, a tömegnek pedig a tömegnél van a helye, ahogy az agynak nem a gyomorban, mert emésztést sem tudsz gondolni, nemhogy gondolatot, hát gondolatot emészteni, az néha összejöhet. A másik esetleges kibúvó az egyéniséghez való ragaszkodás, az, hogy a tömegtől tarts egy távolságot, hogy a saját gondolatodat és a különbözőségedet, azt éld meg és őrizd, és az oka annak, hogy a tömeg tömeggé változik, és egy ilyen tudattalan lényé, ez pedig az, hogy a tömegnek nincs belső hangja, azok az emberek belül nem tudnak egyeztetni egymással, hiszen amit gondolnak, azt a másik nem hallja. Nem tudom, hogy ezen az internet változtat-e valamit. Tudod, a tömegkommunikációnak meg a mikrokommunikációnak ez az evolúciója, mivel látok tömeget működni, ezért feltételezem, hogy még nem tartunk ott, mintha egymás gondolatait hallanánk. Ha az internet egyet jelentene a Wikipédiával, akkor azt lehetne mondani, hogy az emberi tudat megsokszorozódott és felemelkedik egy egyetemességre. De hát sajnos attól tartok, hogy az internet sokkal inkább azonos az Instagrammal, a Twitterrel, a Facebookkal, mint a Wikipédiával. Itt azért tesz egy gesztust Hanvas Béla, mondjuk, hogy a baloldali érzelmű értelmiségieknek és gondolkodóknak, mert hozzáteszi, hogy a tömeg, az akadémikusok tömege és a tömeg, meg a kongresszusi képviselők tömege és a tömeg. Tehát nem arról van szó, hogy vannak az alullévők, az aluliskolázottak, a szegények, a parasztok, a proletárok, a munkások, akik maradjanak ott, ahol vannak. Meg mi? Igen. Hanem bízzuk az elitre, hanem azt mondjuk, hogy a tömegben az elit is tömegként kezd el viselkedni. És itt mellé tenném ugye a Karinti Frigyesnek a Barabásról szóló emlékezetes novelláját, ami nagyon szépen megfogalmazza azokat a félelmeket, hogy egyenként mindannyian követelhetjük, hogy Krisztus engedjék szabadon, de a tömegpszichózisban ugye egyetlen nagy arcá áll, és üvöltő Barabás. Igen, Karinti abban az elbeszélésében a tömeglélektan mélységes igazságát tárja fel, és kvázi egyetemessé tesz, és látható, hogy már az új szövetség korában, születésének korában volt erről egy fogalom. Tehát már volt erről egy fogalom. Az a tény, hogy Jézust nem csak Pilátus, nem csak a rabbinátus, nem csak római téli halálra, nem csak Júdás árulja el, hanem cserben hagyja a nép. Tehát kikéri, ugye Pilátus kikéri a nép szavát, kvázi demokratikus döntéshozatalnak veti alá az ember fia életét vagy halálát. És a demokratikus döntéshozatal, a nép szava az az lesz, hogy Barabást engedjétek el. Ebben már kifejeződik egy tudás az akkor születő civilizáció végnapjaira vonatkozóan. Mélységesen több azért a Hamvas Béla, mint egy jó hivatkozás a művelt alkoholizmusra, hogy a bódultságot és a függőséget egy filozófiai gondolatba kapaszkodva élhessük meg. Köszönjük szépen, hogy zavartunk, nem akartuk. Sziasztok!